لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا عباد الله الله سبحانه وتعالى katika kuitukuza misikiti na kuyatukuza majumba yake tukufu kama haya katika hii ardhi anasibisha msikiti kwa nafsi yake tukufu سبحانه وتعالى na kusema وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أكنسبش الله سبحانه وتعالى كو مسكيت يكيي نا الله سبحانه وتعالى هنسبش chochote kwa dhati yake tukufu isipokuwa kwa sababu ya kukitukuza kitu kama hicho kwa hivyo hii misikiti inaojengwa katika hii ardhi ni sehemu alizozitukuza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake ni sehemu anazozipenda Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kuzinasibisha katika dhati yake wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu wale wanaoamirisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala wakadumu katika kutekeleza swala zao za faradhi katika misikiti kama hii faqala jalla wa ala innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله سبحانه وتعالى أكيوصف ونعمريش مسكيت يسيما إنما يعمر مساجد الله حقيقا وأن يكون عمريش مسكيت يا الله سبحانه وتعالى وكتك لز عبادا رنياك صلتان وزفراضي na ibada nyinginezo kuzitekeleza katika misikiti watu hawa Allah subhanahu wa ta'ala washuhudia na kusema innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir Allah akawashuhudia iman ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho wa aqama as-salata wa ata az-zaka na sifa yao wenye kusimamisha sala na kutoa zaka wala miyakhsha illa Allah na hawana hofu na yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, sifa zote hizi kubwa Allah subhanahu wa ta'ala wasifu nazo wale wanaoamirisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni fadhila kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa watu hawa. Ibadallah, misikiti ina umuhimu mkubwa sana katika mujtamaa wa Kiislamu, na kwa sababu yake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofanya hijra mara ya kwanza kutua katika mji wa Madina, kitu cha kwanza kabisa aliasisi msikiti wake, na kabla ya hapo akaasisi Masjid Quba. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, la masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Mtume sallallahu alayhi wasallam awasili Madina, kabla ya kujijengea nafsi yake nyumba, jambo la kwanza kabisa akaanza kujenga msikiti, kwa sababu msikiti una dauri kubwa sana katika mujtamaa wa Kiislamu. Katika mambo makubwa yaliyofanyika katika tarehe ya Kiislamu, palipoanza ni katika misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, yatosheleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ametaja fadhila nyingi za wale wanaokithirisha kwenda katika misikiti, kutekeleza ibada katika misikiti, kufanya yale yanomfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala katika misikiti, katika kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza ibada za swala tano za faradhi ndani ya misikiti. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bashir almashaa'in fi adh-dhulam ila almasajid بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني. متوم صلى الله عليه وسلم كتك هي حديثي أنبو يأنز مجوابه وفضل كوب وأرزوائكي الله سبحانه وتعالى ولو أنا وعمريش مسكيتياك بشر المشائين في الظلم وبشرياني wale wanaotembea kwenda katika misikiti kwenye kiza, salatu alfajri, salatu alisha, hawakosi kuswali kwa jamaa, bin nuri tam yawm alqiyama, Allah awaahidi kuwa atawapa nuru iliyotimia siku ya kiyama. Na yote hayakuwa haya isipokuwa kwa sababu ni sehemu tukufu anazozipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tumeona fadhila kubwa wanazozipata wenye kuamirisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo, je, hii misikiti inayojengwa yatumika kama alivyoitumia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kama walivyoitumia salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim? Hili ni swali ambalo kila aliyechaguliwa kuwa imamu katika misikiti ajiulize nafsi yake, je, huu msikiti ninaosimamia mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, umesimama katika misingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wameamrisha au la? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عباد الله، الله سبحانه وتعالى كتك آية سورة النور ambayo kwa sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja aliyotaja katika aya hii ikaitwa suratun nur, ile nuru yake aliyoizungumzia Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho akasema yahdi Allahu linurihi man yasha wa yadhribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli shay'in alim. Pengine mtu aweza kujiuliza, nuru hii anayoizungumzia Allah subhanahu wa ta'ala yapatikana wapi? Allah subhanahu wa ta'ala akaleta jawabu katika aya inayofuata na kusema fi buyutin, katika majumba, adhina Allahu an turfa, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha itakaswe majumba kama yale, wayudhkara fiha ismuh, na kutajwa kwa wingi katika majumba kama yale jina la Allah subhanahu wa ta'ala, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal, hutakaswa Allah subhanahu wa ta'ala katika majumba kama hayo usubuhi na jioni. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu wale wanaofanya jambo hilo katika misikiti na kusema rijalun والرجال قليل, wanaume wakisawasawa na wanaume wakisawasawa ni wachache. Ibadallah, Allah akitaja katika kitabu chake rijal, tizama vizuri awazungumzie watu wa aina gani. Akizungumza mambo mazito, Allah subhanahu wa ta'ala huwasifu wanaume kwa neno rijal, kama vile akizungumzia mambo ya dunia huwasifu wanaume kwa dhukur, lidhakari mithlu hadhi lunthayain. Lakini akizungumzia mambo ya akhira, mambo yanayohitaji asma za kisawasawa za wanaume, asema rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikri llah wa iqami lsalah wa itai lzaka. Wanaume wa kisawasawa ambao hawashughulishwi na biashara, kuuza na kununua, kutokamana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na kusimamisha sala na kutoa zaka. Wanaume ambao dunia haiwashughulishi, kutokamana na kusali salatul jamaa ndani ya misikiti. Wanaume wa kisawasawa ambao hawashughulishwi na dunia, kutokamana na utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, fi hadhihi almasajid, katika hii misikiti tunayoiona, ukiangalia tarikh tara suni'a ar-rijal fi hadhihi al-masajid, wanaume wa kisawasawa walitengenezwa biidhni llahi ta'ala katika hii misikiti. Je, twaitumia misikiti yetu kuwatengeneza wanaume wa kisawasawa katika mujtamaa wa Kiislamu? Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wa arda, حينما حاصر الحيرة كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يطلب منه المدد. خالد بن الوليد وكاتي وخلافة أبي بكر الصديق أمي وزنقوك كما فرسي كتك مجي وحيرة أكتاك وسيديزي وكجاشي كتوك أبو بكر الصديق الخليفة رضي الله عنه وأرضاه. فأرسل إليه القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه، رجل واحد يعد بألف رجال. منامومي هو يموجة بكياك ليو مدد ليو سيديسي ليو ولاته أبو بكر الصديق إلي أسيدية كتك جيش إلى خالد بن الوليد. ثم كتب له كشا كان لك بروكم بلك يا خالد بن الوليد. Sikilizeni vizuri waume ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatengeneza katika msikiti wake, wakaona imani za kisawasawa za kuinusuru hii dini. Faqala radiyallahu anhu, Abu Bakar radiyallahu anhu amwambia Khalid ibn al-Walid, lan yuhzama jaishun fihi al-Qa'qa' radiyallahu anhu, jeshi haliwezi kushindwa ikiwa yuko huyu mtu mmoja, Al-Qa'qa' radiyallahu anhu. Thumma sauti yake peke yake huyu mtu mmoja katika jeshi ni sawasawa na watu 1000 wapiganaji. Rijalun la tunhihim tijaratun wala bay'un, hawa ndio waumi waliotengenezwa katika hii misikiti. Ibadallah, ni upungufu mkubwa leo ulioko kuwa misikiti kweli yatumika katika ibada ya swala sawa sawa, lakini kukawa kuna mambo mengi ambayo twayawacha, misikiti ikawa haitumiki kikamilifu namna inavyotakana kutumika. Ibadallah, leo salatu alfajri katika msikiti tumeswali, hujamaliza adhkar kisawa sawa, hata nusu saa haijapita baada ya salatu alfajr, kwa simwataa watu waondolewa ndani ya misikiti. Alihadha buniyatil masajid, mpaka kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kuchomoza kwa jua watu hawawezi. Je, kwa sababu hii ndiyo kumejengwa misikiti? Rahimallahu ahla sunna wajazahumallahu khairan, Allah awajaze khairi ahli sunna ambao leo wamehuisha misikiti masaa 24, atajwa Allah subhanahu wa ta'ala, watu wafundisha na ilmu katika misikiti. Hakadha kanat almasajid alayam, wakati ule katika masiku ya salafu salih, hivi ndivyo ilivyokuwa misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, misikiti ambayo yalitoa watu wa kweli ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu na kusema, min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ibadallah, hii misikiti walitoka wanawavioni wakubwa ndani yake, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad na wengineo katika wanavyoni wakubwa, bali katika muasirin al-Allama Ibn Baz rahimahullah na wengineo katika wanavyoni wakubwa wameleleka katika hii misikiti. Kwa hivyo Allah, Allah kwa wasimamizi wa misikiti, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, turegeshe izza katika Uislamu kwa kupitia hii misikiti. Misikiti ina mchango mkubwa katika mujtamaa wa Kiislamu, kuregesha izza ya Waislamu kama ilivyokuwa mwanzo, ikiwa itatumiwa kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.